شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما گلگلیای خودم، انشالله حال و روزتون خوبه. بچه ها امشب یه قصه خیلی خوشگلی داریم، راجبش چی نمیگم. خواهش میکنم خودتون خیلی خوب توجه بکنید و بله به اسمشم پی ببرید، یعنی الان اسمش رو نمیگم. در پایان قصه این شما این که اسم قصه رو میگین. باشه، خیلی خوب، پس قصه رو بشنم. تابستون بود، مورچه ها مدام از لونه بیرون می رفتن تا برای زمستونشون خوراکی جمع کنن. سه تا از مورچه ها خیلی با هم دوست بودن، هر روز برای تهیه غذا با هم بیرون می رفتن. اونا هر روز زحمت زیادی می کشیدن تا غذاهای سنگین رو به سمت لونه ببرن. یه روز این سه تا مورچه قصه ما یه تیکه نون بچه یه تیکه نونه منتها خیلی بزرگ پیدا کردن. خیلی خوشحال شدن. اونا ستای تیکه نون بزرگ رو یه خورده جا به جا کردن و کشون کشون به جلو بردن. اما خسته شدن و گوشه زمین ولو شدن تا استراحت بکنن. که یه دفعه یکی از اونا گفت راستی چرا ما ماشین نداریم؟ چرا آدم ها چیزای سنگینشون رو با ماشین حمل میکنن ولی ما همه چیزو باید روی دوشمون بذاریم؟ حرف این مورچه اونقدر بچه ها عجیب بود که برای چند لحظه هر ستایشون ساکت شدن و توی فکر رفتن. گفتن خب ما یه ماشین میسازیم ولی چطوری؟ مورچه ها با چه وسیله میتونن ماشین بسازن بچه ها؟ اونا تصمیم گرفتن اطراف رو بگردن و وسائل مناسب رو انتخاب کنن. هر کدوم به سمتی رفتن. بعد از مدتی دوباره دور هم جمع شدن در کنار اون تکه نون. یکی از مورچه ها یه تخمه آفتابگردون پیدا کرده بود که با کمک هم اونو از وسط شکستن تا برای ساختن کف ماشین ازش استفاده کنن. دو تا مورچه دیگه چند تا دونه عدس پیدا کرده بودن که میتونستن برای درست کردن چرخ ماشین ازش استفاده کنن. مورچه ها با تلاش و پشتکار بعد از یه ساعت یه ماشین قشنگ برای خودشون درست کردن و تیکه نون رو توی ماشین گذاشتن و به راه افتادن. مورچه ها اون روز به جای اینکه خوراکیشون رو روی دوششون بذارن، بله اونا رو قشنگ روی ماشین گذاشتن. وقتی به خونه رسیدن، مورچه های دیگه با تعجب دوستاشون رو دیدن که با یه وسیله عجیب به خونه اومدن. مورچه ها وقتی ماجرا رو فهمیدن برای چند دقیقه با اشتیاق دست زدن و هورا اونا رو تشویق کردن. ملکی مورچه ها اسم ماشین اونا رو ماشین مورچه‌ای گذاشت. مورچه های دیگه هم دست به کار شدن و شروع کردن به گشتن چیزایی که باهاشون میشد ماشین ساخت. اونا تونستن یه عالمه پوست تخمه کدو پیدا کنن و با دونه های گردی که پیدا کرده بودن چند تا ماشین عین همونایی که اون سه تا مورچه ساخته بودن برای خودشون ساختن. حالا دم لونه مورچه ها چند تا ماشین کوچولو برای حمل خوراکی ها بود که مورچه ها هر روز با اون ماشین ها می رفتن دنبال خوراکی های خوشمزه. دیگه آوردن خوراکی های بزرگ براشون سخت نبود، چون اون خوراکی ها رو روی ماشین می زاشتن و می آوردن دم لونه و توی انبار بچه ها اونا رو بله جا می دادن که انشالله برای زمستون ازشون استفاده کنن. بله بچه ها، شما هم حتما کلی از این قصه خندیدین مثل من. آخه مورچه ها که ماشین ندارن، خب یه قصه است دیگه، درسته؟ خیلی خوب بچه های گلم، بالاخره متوجه شدین که وقتی یک جنسی خیلی سنگینه برای حملش باید یه راهی پیدا کرد دیگه. میبینین که خانوما یه چرخهایی دارن که به کمک اون چرخ ها خرید میکنن که کمتر دستشون کمرشون اذیت بشه. خب دانشمند کوچولوهای عزیز، به امید دیدار شما تا فردا، خدا حافظ همگیتون باشه.